Το τραγούδι αυτό είναι αφιερωμένο από τους U2 στην Billie Holiday. Αφιέρωμα στην Billie Holiday σήμερα, 100 χρόνια από τη γέννησή της, με ένα τραγούδι που η U2 το 1988 έγραψα για αυτήν και ήταν στο άλμπουμ Rattlingham, το Angel of Harlem. Για το πώς συγκροτήματα όπως η U2 και όλοι οι άλλοι σπουδαίοι μέχρι τα χρόνια του διαδικτύου έκαναν τον κόσμο να αγαπάει τα τραγούδια τους και να είναι και συλλέκτης μαζί. Το κάθε συγκρότημα, από τους U2 μέχρι Fat Gadget, δηλαδή το καθένα με τον δικό του τρόπο, είναι αυτό που λείπει σήμερα από τη μουσική. Και να εξηγήσω. Ας πούμε, αυτό το κομμάτι που ακούσαμε είχε κυκλοφορήσει σε δίσκο 45 στροφών. Είχε βγει ήδη το CD, αλλά ακόμα η επιτυχία του βινιλίου ήταν αρκετά μεγάλη. 88 είμαστε. Έτσι λοιπόν είχε βγει σε δίσκο 45 στροφών, έγινε επιτυχία σε μικρό δίσκο βινιλίου και είχε μάλιστα δύο διαφορετικές πλευρές. Πολύ σπάνια μπορεί να βρει τώρα κάποιος το single αυτό, γιατί σε δύο διαφορετικές εκδόσεις είχε διαφορετικό τραγούδι. Θέλω να πω με αυτό ότι οι καλλιτέχνες τότε, οι περισσότεροι από αυτούς, ενδιαφερόντουσαν να προσελκύσουν το κοινό. Κάτι τέτοιο γίνεται και αυτή την εβδομάδα, μία φορά όμως τη χρονιά, τι να γίνει και σε ποιους απευθύνεται, με την ημέρα του δισκοπωλείου, ιδιαίτερα στην Αμερική. Μακάρι να υπάρξει ανταπόκριση και στην χώρα μας για τα ελάχιστα καλά δισκοπωλεία που έχουν μείνει και στην Αθήνα, με την επιστροφή του βινιλίου, όπου υπάρχουν κάποιες εκδόσεις μόνο σε βινήλιο και που μπορεί να τη βρει αυτός που ενδιαφέρεται πραγματικά για μουσική και όχι να ακούει τα τραγούδια σαν να είναι ένα πέρασμα έτσι. Πάπο, ο αέρας το παίρνει και φεύγει. Ακούσαμε το These Foolish Things με την Billie Holiday και την ορχήστρα του Teddy Wilson. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ζουμερές, κατακόκκινες, λαχταριστές. Έτσι είναι οι φράουλες στα Lidl. Γιατί στα Lidl θα βρεις πάντα ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά. Έως και το Μεγάλο Σάββατο. Ελληνικές φράουλες, συσκευασία 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα. Μόνο 1,29. Ελληνικές ντομάτες σε κλονάρι, το κιλό, 25% φθηνότερα. Μόνο 1,49. Και μπανάνες, το κιλό, 25% φθηνότερα. Μόνο 1,11. Lidl. Κάθε μέρα αξίζει. Πέμπτη έκθεση Auto Gas and Natural Gas. Όλες οι λύσεις για την οικονομικότερη αυτοκίνηση σε μία έκθεση. 17 με 19 Απριλίου, εκθεσιακό κέντρο Περιστερίου. Είσοδος ελεύθερη. Φανταστείτε κάτι μικρό που έχει απίστευτη δύναμη. Αυτοί είναι οι νέοι κινητήρες Drive V της Volvo. Μικροί, αλλά δυνατοί. Τόσο δυνατοί που αποδίδουν ισχύ αντίστοιχη με κινητήρες διπλάσιου σε κυβικά, αλλά και τόσο μικροί που σας προσφέρουν απίστευτα χαμηλές εκπομπές ρήπων και κατανάλωση. Δεν είναι γνώρισμα των Σουηδών να υπερηφανεύονται, αλλά για ένα τέτοιο τεχνολογικό επίτευγμα, επιτρέψτε μας να μην κρύβουμε την περηφάνεια μας. Volvo. Made by Sweden. Τρίτο. Όχι και τρίτο, ρε φίλε. Όχι και τρίτο. Πήρα και άμπαλη. Μην το σηκώσεις. Όχι, θα το σηκώσω. Δούλεμα θα φάσω, λέω. Θα το σηκώσω. Δεν ξέρεις να σου πούνε. Θα το σηκώσω. Ακούω. Κωστάκι. Για πείτε, ρε. Δεν σας χάλασε το τρίτο το κολάκι. Ο Κώστας. Του σηκώνει το τηλέφωνο κατά τη διάρκεια του αγώνα, ενώ ξέρει τι θα ακούσει. Εμείς κάνουμε το παιχνίδι και στο live. Πάμε στοίχημα. Η μεγαλύτερη ομάδα παικτών στοιχήματος με πάνω από 4.000 σημεία πανελλαδικά και με την αξιοπιστία του ΟΠΑΠ. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή στο Πάμε στοίχημα μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Έχεις δοκιμάσει το τροπικό φρούτο γκουαράνα? Η Amstel και ο Βήμα FM σε καλούν να δοκιμάσεις τη νέα Amstel Radler με γκουαράνα. Την Τετάρτη, 15 Απριλίου, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ, στους κόμβους Νέας Ερυθρέας, Χίλτον, Κατεχάκη, Λεωφόρων Κηφισού και Αθηνών και στην πλατεία Αγίας Παρασκευής, Μεσογείων και Αγίου Ιωάννου. All we gotta do is try to let go. Ανακαλύψτε την. Let's go. Amstel Radler Guarana. Φυσικό προϊόν, 0% αλκοόλ. Κερνάμε ασφαλώς. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Να προσπαθήσουμε να ακούσουμε όσο μπορούμε περισσότερα τραγούδια στο αφιέρωμα της Billie Holiday. Ένα δικό της το έχει γράψει εκείνη και λέγεται God Bless the Child, από τα τραγούδια που έχουν ονομαστεί Songs of the Century. Shall get them that's not shall lose. So the Bible said, and it still is news. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Yes, the strong gets more, while the weak ones fade. Empty pockets don't ever make the grade. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Of bread and such, you can help yourself, but don't take too much. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Λέω να ακούσουμε μία τελευταία ερμηνεία στο ίδιο τραγούδι. Μία εντελώς διαφορετική τραγουδίστρια, η Άννη Λένοξ, από το άλμπουμ που έβγαλε πριν από 4-5 μήνες, Nostalgia. Then that's God shall get, then that's not shall lose.

of you and soul else above. I'm dreaming of the man I love. In my Ακούσαμε από το 1934, ένα τραγούδι γράφτηκε τότε από τον Duke Ellington, Solitude με την Billie Holiday. Το ηχογράφησε το 1941. Thank you. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Τελική ευθεία για την Billie Holiday, Body and Soul, τραγούδι του 30. Δεκάδες ερμηνείες. Ακούσουμε τώρα τραγούδι που έχει τη σφραγίδα της Billie Holiday, αλλά σε ερμηνεία από τις σχετικά πρόσφατες. Cassandra Wilson και Strange Fruit. Swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar tree. Sudden smell of burning flesh. Here's a fruit for the crows to pluck. Μια διαμαρτυρία εναντίον του ρατσισμού. Το τραγούδι γράφτηκε το 1937. Το ακούσαμε από την Κασάνδρα Βίλσον. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Σήμερα έχω προσφορές με ημερομηνία θλίψης. Άμα τις χάσεις, θλίβεσαι. Μη χάσετε έως το Μεγάλο Σάββατο στο Βερόπουλο. Ντομάτες ελληνικές με 1,19. Ελαιόλαδο ελαιόνιον 5 λίτρων με 16,99. Φέτα τρυπόλεως βαρέλι με 5,99. Γραβιέρα τρικάλων με 6,99. Όλες τις μπύρες μείον 25%. Και όλα τα κρασιά μπουτάρι μείον 30%. Η ζωή θέλει κέφι. Η ζωή θέλει Βερόπουλο. Και μην ξεχνάτε, έως το Πάσχα, για κάθε 100 ευρώ ψώνια, σας αφαιρούμε αυτόματα 15 ευρώ. Όσο πιο μπροστά, με την τεχνογνωσία του πρωτοπόρου και τη συνεχή επιδίωξη της καινοτομίας. Όσο πιο καθαρά, με τις σκέψεις στο περιβάλλον και υποδειγματικά χαμηλές εκπομπές ρήπων. Όσο πιο οικονομικά, με αξεπέραστη οικονομία καυσίμου και κορυφαία απόδοση. Όσο πιο ντίζελ. Με προηγμένους κινητήρες στα 1500 και 1600 κυβικά. Από τη Mercedes-Benz, όσο πιο diesel. Είναι ωραίο να κερδίζεις με κάθε επιλογή σου. Δικό σου κέρδος, δικό σου λογαριασμός. Τον δικό σας προθεσμιακό λογαριασμό στη Eurobank τον δημιουργείτε όπως εσείς θέλετε και επιλέγετε πώς θα κερδίζετε. Θέλετε να κερδίζετε έως και 200 έξτρα ευρώ μέσω του προγράμματος επιστροφή ή προτιμάτε δωρεάν το πρόγραμμα Ζωή και Υγεία για έναν ολόκληρο χρόνο. Δική σας επιλογή, δικό σας προθεσμιακός. Ενημερωθείτε για τους όρους των προθεσμιακών και τις προϋποθέσεις των παροχών στα καταστήματα Eurobank και δικτύου νέο ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Eurobank. Προχωράμε υπεύθυνα δίπλα σας. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Να προλάβουμε να ακούσουμε 3 ακόμα τραγούδια με την Billie Holiday στο σημερινό αφιέρωμα. Η ίδια το έχει γράψει και είναι το Don't Explain. Hush now, don't explain. Just say you'll remain. I'm glad you're back. Don't explain. What is there to gain? Skip that lipstick. Don't explain. You know that I love you, and what love. All my thoughts of you, for I'm so completely yours. Cry to hear folks chatter, and I know you cheat. Right or wrong, no matter, when you're with me, sweet. Hush now, don't explain. You're my joy and pain. My life's yours, love. Don't explain. You know that I love you, and what love. Reads above you, for I'm so completely yours. Cry to hear folks chatter, and I know you cheat. Right or wrong, don't matter, when you're with me, sweet. Hush now, don't explain. You're my joy and pain. My life's yours, love. Don't explain. Η Billie Holiday πέθανε 17 Ιουλίου του 1959. Στο site της εκπομπής από τις 4-5 έχουμε ανεβάσει ένα φιλμ, ένα σύντομο φιλμ με την βιογραφία της. That old devil called love. It's that old devil called love again. Gets behind me. Keeps giving me that shove again, putting rain in my eyes, tears in my dreams, and rocks in my heart. It's that sly old son of a gun again. He keeps telling me that I'm the lucky one again. But I still have that ring, still have those tears and those rocks in my heart. Suppose I didn't stay, ran away, wouldn't play. The devil, what a potion he would brew. He'd follow me around, build me up, tear me down, till I'd be so bewildered I wouldn't know what to do. Might as well give up the fight again. I know darn well he'll convince me that he's right again when he sings that siren song. I just gotta tag along with that old devil called love. He'd follow me around, build me up, tear me down, till I'd be so bewildered I wouldn't know what to do. Might as well give up the fight. I know darn well he'll convince me that he's right again when he sings that siren song. I just gotta tag along with that old devil called love. With that old devil called. Ολοκληρώνω σήμερα το αφιέρωμα στην Billie Holiday με το τελευταίο άλμπουμ που κυκλοφόρησε η Billie Holiday ενώ ακόμα ζούσε. Βγήκε ένα άλλο μετά με διάφορες ηχογραφίες όπως συμβαίνει, αλλά αυτό είναι το τελευταίο άλμπουμ της που βγήκε μερικούς μήνες πριν τον θάνατό της. Lady in Satin, Billie Holiday με την ορχήστρα του Ray Ellis. Καλό βράδυ. You're breaking my heart. You've changed. You've changed. Your kisses now are so blasé. You're bored with me in every way. I can't understand. You've changed. You've forgotten the words I love you. Each memory that we've shared, you ignore every star above you. I can't realize you ever cared. You've changed. You're not the angel I once knew. No need to tell me that we're through. It's all over now. You've changed. You've forgotten the words I love you. Each memory that we've shared, you ignore every star above you. I can't realize you ever cared. You've changed. You're not the angel. once knew. No need to tell me that we're through. It's all over now. You've changed. Thank you.